Wahyu bab 7. Sawise iku aku weruh malaikat papat jumeneng ana ing kiblat papat padha nyandhet angine bumi supaya aja ana angin niup menyang daratan utawa menyang sagara tuwin menyang wit-witan. Sarta aku ndeleng malaikat liyane jedul saka panggonan plethek ing srengenge. Panjenengane ngasto cap kagungane Allah kang gesang, lan banjur nyuwara kanthi soro marang malaikat papat kang podo kaparingan kewajiban ngrusak bumi lan segoro. Pangandikane, aja ngrusak bumi lan segoro, utawa wit-witan, sadurunge aku ngecapi poro abdine Allahku ing batuke. Aku krungu yen cacahe kang podo kacapan iku soko panunggalane taler ban Israel, kabeh kang kacapan ono 144,000. Soko taler Yehuda kang kacapan 12,000, soko taler Ruben 12,000, taler Gad 12,000, taler Aser 12,000, taler Naftali 12,000, taler Manase 12,000, soko taler Simeon 12,000, taler Levi 12,000, taler Isakar 12,000, soko taler Zebulon 12,000, taler Yusuf 12,000, taler Benyamin 12,000. Sawise mangkono aku weru, lah ana golonganing wong akeh kang cacahe tanpa wilangan soko sakeng bangsa lan taler tuwin umat sarta basa ngadeg ana ing sangarepe dampar lan ing ngarsane cempi padha nganggo jubah putih lan nyekel godhong palem iku padha nyuwara kalawan soro karahayon kojo ing Allah kawula ingkang lenggah ing dampar soho ing ngarsanipun sang cempi. Lan sakeng malaikat padha jumeneng ing sakubenging dampar lan para pinituwa tuwin makhluk papat iku sarta padha sujud ana ing ngarepe dampar lan manembah marang Allah kelawan munjuk. Amin. Sakataing puji lan kamulyan sarta kawicaksanan tuwin panuwun soho kaurmatan bilah panguwaos soho kasantosan konjo ing Allah kita langgeng salami laminipun. Amin. Tumuli ing antarane para pinituwa mau ana kang dangu marang aku. Sopo kang podo nganggu jubah putih iku lan pinangkane soko ngendi? Atur wangsulanku. Popo, meniko panjenengan ingkang uningo. Pinituwa mau banjur ngandiko marang aku. Iku poro kang luar, soko ing sang soro gede. Sartawus podo ngumbah jubai nganti putih, sarono rai cempe iku. Mulane podo ngadeg ana ing ngarsane damparing Allah lan podo ngladosi panjenengane rino wengi ana ing padaleman sucine. Panjenengane kang lenggah ing dampar iku bakal masang taruh minangka pangaubane. Sarto ora bakal podo ngelih lan ngelak maneh. Tuwin bakal ora kena dayaning srengenge utawa panas kang sumlet. Amargo bakal podo diingon dening cempe mau, sarto diirit menyangtu ing banyu kauripan. Dene Allah bakal ngusapi sakaing eluh soko ing mripate.